Jazz al món del jazz. Benvinguts, benvingudes, jazznàtics. En Rafael Corbí obre les seves portes amb bona música, amb aquest artista que ens aporta ara mateix, aquest Good Rocking Tonight. Es tracta de Grant Marquis, des del Hold On To Me, un disc de 2010, artista de swing, blues i jazz, una banda amb Brian Redmond, que és qui porta els saxofons i les veus, Lisa McKenzie i també Ben Ruth, Chad Bonston i Samuel Nicolia. Els escoltem amb aquest Good Rocking Tonight. Salutacions de Rafael Corbí. Have you heard the news? There's good rocking tonight. Man, I haven't heard the news. There's good rocking tonight. Well, we got the news. Everybody's rocking tonight. I wanna hold my baby with all my might. What a wonderful time we're gonna have tonight. We got the news. There's good rocking tonight. Now won't you meet me in a hurry behind the barn? Don't be afraid, I'll do you no harm. We're gonna bring along my rocking shoes, girl, and I'm gonna rock away all your blues. Well, yeah, boy, there's good rocking tonight. Stormin' at the Jubilee. Well, well, well, well, there's good rockin' tonight. Hey, hey, hey, there's good rockin' tonight. Seguim amb aquests protagonistes, els Grant Marquis, amb una peça que es diu Dina, també del mateix àlbum. Dixie eyes are blazing. I'd love to sit and gaze into the eyes of my Dinah Lee. Oh, baby, now every night, why do I shake with fright? Because my dynamite changed her mind about me. Oh, oh, oh, Dinah. Well, I travel to China. Hop an ocean liner just to see my Dinah Lee. De temes d'aquesta banda de Kansas City, que pel ritme que porten no són de City Kansas. I perdoneu per l'acudit, seguim a Jazznàtics en la música. Ara, a continuació, un parell de temes de Jerry Mulligan, nascut el 1927 a Queens, a Nova York, i que va morir l'any 1996, un saxofonista baríton de jazz, compositor i també arranjador amb molta reputació com a arranjador. Als anys 40 va escriure bons temes per Johnny Washington, per la seva banda que tocava a la ràdio. Avui el recordarem en concert el 1993 amb Spring is Sprung, i després amb una cançó que ens portava en Mulligan and Desmond, que es deia Line for Lions. Personatge que va començar amb el món de la música com a pianista abans de saxofonista, i per això l'hem escoltat d'aquesta manera. Seguim en Jerry Mulligan, com hem dit, amb aquest tema anomenat Line for Lions. Thank you. Així l'hem escoltat amb la seva música, Jerry Mulligan, tant el saxo com el piano en primer terme. L'havíem escoltat, Paul Desmond l'acompanyava amb aquesta interpretació del Line for Lions. El propera protagonista, soprano, actriu, és nascut el 1968 i es diu Christine Chenoweth. L'escoltem amb un parell de temes de The Art of Elegance, un àlbum que va publicar el mes de setembre, el seu cinquè àlbum, el 2016. I get along without you very well, of course I do, except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do, but I get along without you very well. I've forgotten you just like I should, of course I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy, what a fool am I to think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I fall once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well, of course I do, except perhaps in spring. But I should never think of spring, that would surely break my heart in two. My breaking heart could hit the moon. What's in store? Should I fall once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you. Perhaps in spring, but I should never think of spring, for that would surely break. Is blind. Still, we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. This lost land, there's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who watches over me. The key. Una artista inconfusible i molt bona, per cert, Christine Chenoweth, amb un doctorat en òpera i també en músiques clàssiques, ens arriba des d'Oklahoma i amb aquest toc subtil de jazz que té les seves creacions, unes creacions que ens arribaven a través d'aquest àlbum que us comentava. Un minut i mig per arribar a la meitat del nostre programa, i un programa que comptarà amb la música d'una banda de jazz jamaicana, amb tot això, amb tot el que això pot significar de barreges musicals. Es diuen Buddy Jays, Jamaican Jazz Band, Starfish i també New Beat. propi protagonista d'aquest programa eclèctic, tot s'ha de dir, de Jazznàtics, és un personatge que ens arriba, sobretot quan es va interessar més per el món del jazz a finals dels anys 80. Es va traspassar cap a un segell discogràfic com Atlantic l'any 1990. Es portava una mica de tot i de tot una mica dins aquest gran món que és el jazz i de totes les seves variants. Es va catalogar més però dins del rhythm and blues i després cap a l'atmos jazz. Estem parlant de Bob Baldwin, que ens portarà un parell de temes des de l'àlbum Cold Breeze del 1997, I Give Unto You. Doncs arribem fins al final, en aquest cas des del Cool Covers. Smooth Jazz Plays the Hits amb Bob Baldwin i aquest Summer Breeze que estem escoltant des del 2006. Un darrer tema que tancarà el nostre programa d'aquesta setmana, eclèctic, diferent, amb un tema que es diu Hullabaloo, càrrec de Erin Johnson i Mike Stern, des de l'Eclèctic, precisament, un disc que van publicar el 2014. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins al proper ocasió a Jazznàtics. A reveure.